Welkom iedereen bij IT-bende 175. Mooi getal. Woehoe. Woe. Daar punt hangt in de box. Bart van Klaveren. Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Luc heeft een smartphone. We kennen hem natuurlijk moet niet al gekker als worden. Luisteraars. met de schermen. Ja, maar dat is toch niet gek? Kijk, ik was altijd iemand die zeg maar tot ver na de tijd WordStar gebruikte. Dan weet je niet wat het is, maar dat was heel handig. Had ik altijd een schijfje bij me. Dat was voor de USB-sticks. En, en daar stond alles op. Daar stond DOS op en WordStar. Dus ik kon overal een computer, stak ik dat ding erin en dat loopt. Ik had nooit last van virussen en toestanden. En ik vond het eigenlijk heel prettig. Ik kon er alles mee doen wat ik wilde. Uiteindelijk ben ik natuurlijk overgestapt niet eens op WordPerfect, wat iedereen gebruikte met van die rare Ctrl-Shift, dit en dat dingetjes. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik ben altijd een beetje achtergelopen, want ik geloof dus dat... Ja, ik ben een beetje, als het werkt, werkt het niet. Mijn boekhoudprogramma hebben we ook al 15 jaar. Dat werkt. Staat op een aparte computer. Dus dat is een bepaalde, laten we zo zeggen, veiligheid die je zoekt. En nu ben je eindelijk, dringt het na al die tijd tot je door dat het een foute gedachtegang is. Nee. Leg nog eens uit over WordStar, opa. Vertel nog eens van die virussen. Je had af en toe wel eens griep, toch? Ja, dat was toen, ja. Maar goed. Ja, technisch over... toch voor mij voelt het een beetje als een sprong. Van hallo, ik zie natuurlijk de hele dag de e-mailen en dat soort dingen. Maar er is een soort gevoel dat als je dat met een smartphone doet, dat je dan toch een stuk privacy opgeeft. En wat ik ook merkte met mijn vriendin, want de reden is natuurlijk niet mijzelf, mijn vriendin ging in Amerika, die wilde ook zo'n tab, die heeft een Note gekocht voor €500, een Samsung Note, een Galaxy Note. En ik heb dus de goedkoopste smartphone die er dus ongeveer is, €159 van de Aldi. Dat is niet de goedkoopste hoor. Ja, tuurlijk. Ik ben Nederlander. €159 met alles erop. Near field communication, GPS, kortom alles wat zij ook had, maar dan voor een derde van de prijs. Iets bij mijn scherm. En geen camera, ik kan niet de Skype. Maar smart van dit moment is €89. Dat is een Galaxy van Samsung bij Albert Heijn. Ja? Ja, dat weet je het in ieder geval. Ja. €89. Maakt een Nederlander helemaal, dan krijg ik pijn van in mijn buik. Ik had toch goedkoop. Ja. Oh, sorry Luc, laat ik nu iets los in je gedachten. Dat was totaal niet mijn bedoeling. Was dat ook een Android 4? Ja. Alles is oké. Okay. Maar goed, het, wat er gebeurt is dat je dus plotseling in andere... Ja, dus toch, je gaat anders denken. En ik zie dat mijn vriendin die dus naar Amerika ging, die een prachtige reis had gestippeld van, dan ging ze naar Washington, dan ging ze naar dat museum, en dan ging ze naar allemaal die dingen bezichtigen. En nu zegt ze, nee, ik ben straks bij een hamburger, weet ik wel, tent, of bij een koffieshop, heb ik al uitgezocht, op Washington Airport kan ik daar gratis wifi'en. En dan gaat ze daar weer zoeken hoe ze in de stad een plek kan vinden waar ze gratis kan wifi'en. Ja? Dus in plaats van... Ze gaat nu van Starbucks naar Starbucks. Juist, ja. dat heel, heel... En nu kijk ik terug, ik heb natuurlijk veel gereisd de laatste tijd, wordt op Bali, dat je dat inderdaad ook zag. Vooral die buitenlanders, vooral die Nederlanders, natuurlijk altijd zuinig. Die planden hun dag van, nou dan ga ik vanmiddag daar koffie drinken, kan ik ook even wifi, even met de kinderen bellen of zo. Dus je hele... Ja, je hele... Je beleefpatroon verandert op een bepaalde manier. Ik vind dat misschien wel gevaarlijk. Het verslaving klik aan principe is dat. Dus op plekken waar je slecht eten kunt krijgen en waar je slechte koffie kunt krijgen en dingen waar je vooral heel veel van kunt en van moet consumeren, daar komen andere interessante dingen bij die ook allemaal met verslaving te maken hebben. Ja, vandaar... goed. Ja, nou ja, goed, dat zie je dan en dan ga je dus zien hoe... hoe je daarmee omgaat. Nou, ik las toevallig van de week ook bericht dat ze toch wel wat zorg hebben over verslaving van met name het gedrag van kinderen na 12 jaar. Daarvoor is het een soort alternatief voor normaal contact. Hè? En dan gaan kinderen ook naar school. Maar na 12 jaar schijnt er een trend te zijn dat kinderen zich wat isoleren. Dan gaan ze dus naar een nieuwe school en dan stappen ze in die... ja, in die communicatiemode via een smartphone. En dan wordt er dus niet meer gepraat, maar alleen maar wat ze vroeger deden, teksten, hè, sms'en. Nu zitten ze met een smartphone te doen. En ik vind het... Ik zie dat het een psychologisch proces is en dat je een andere wereld instapt. En ik ben een laatkomer dus, hè, zo heet dat in de dingen. Ik ben echt een... Maar ik ben er aangegaan. Ja. Of ben je nu aan het WhatsAppen? Ja, nu gaan we. Ja. Of nog niet? Nee, zo ben ik nog niet. Ik heb hem uitgeleend aan iemand die er alles van weet. En die hem even goed zou maken. Ja, dus jij betaalt nog voor je sms, Luc? Begrijp ik dat nog goed? Hebben ze mij betaald voor mijn sms'en? Nee, betaal jij nog voor het versturen van sms? Ik heb geen idee, ja. Is dat onzin? Okay. Ja, dat is eigenlijk de vraag die Martin stelde. Oh. Alleen hij stelde hem verkeerd. Dus hij vroeg of je WhatsApp gebruikt. Dus ik dacht, ik zal het even anders vragen. Of je nog betaalt voor sms. Oh ja, WhatsApp. Nee, dat weet ik nog niet. Maar ik sms nodig. Oké. Okay. Nou, dat scheelt al meer. Dat is goed. Hey, maar als je inderdaad zo oldschool bent, dan kan je nu... er is een nieuwe trend. Of tenminste, ze zijn bezig om PHP op de smartphones te introduceren. Voor de oldschool developers. Dus... dat was deze week in ieder geval in het nieuws. Dus Zend is bezig met een PHP-laag. En we kunnen dus niet alleen in Java binnenkort programmeren op onze telefoons, maar ook in PHP. En dat zou natuurlijk een complete nieuwe groep hobbyisten op gang kunnen brengen. Dus ik vond het wel een interessant nieuwtje, want PHP is WordPress is PHP. Ja, hoe is PHP? De halve wereld is stiekem ook PHP. Ik als Perl-programmeur wil het liever niet roepen, maar het is toch zo. Dus, maar de PHP komt op de telefoon. Ga je erin ontwikkelen daar? Sorry hoor, ik ben eventjes heel simpel. PHP is voor mij een vorm van een webpagina die gekoppeld is aan een achterliggende dataset. Klopt dat? Nee, het is dat is maar vaak het geval, hangt er een SQL-database achter. Maar PHP is eigenlijk in basis gewoon scriptingcode die door de HTML heen verweven zit om en die vanuit de serverkant wordt uitgevoerd. Dus het is eigenlijk een soort mix tussen opmaak en programmeertaal. Maak je daardoor jezelf kwetsbaarder voor... He, want je laat dus dan de server dingen doen op je mobiel. In dit geval doe dan je telefoon dingen in je browser. Ja. Maar is dat gevaarlijker qua gevoeligheid voor... Ja. Ja. Ja, het kan allemaal stuk. Als iets potentieel heeft om mooi te zijn, dan kunnen er ook nare dingen mee gebeuren. Ja. Maar de kans, de PHP is zo, door redelijke scriptkits redelijk snel te begrijpen, zal ik maar zeggen. Zonder dat ze iets echt degelijks bouwen ze toch iets leuks. En daarmee is natuurlijk PHP ook heel vaak een succes. Omdat je dan begint met iets wat niet helemaal degelijk is, maar wel leuk. En dan komt er iemand, ja, maar dat is allemaal crap geprogrammeerd, doe het even goed. En dan komt er uiteindelijk toch een goed product uit. Dus het gaat meestal via een andere weg komt er een goed product naar boven zweven. Je bedoelt PHP support Microsoft Access. Gives you enough rope to hang yourself. Nou ja, dat is tenminste mijn visie over het geheel. Ik heb nu allerlei PHP-programmeurs geschopt. Maar het is niet het eindresultaat van een PHP-site. Als het goed aangepakt wordt, is absoluut niet... Niet slechter dan een andere... Goed, gaat het e-business beter maken? Via je mobiele telefoontje? Ik denk dat het wel voor een nieuwe opleving in de cybercrime gaat zorgen. En ik denk dat er ook wel veel geld aan verdiend wordt. Dus ja. Maar wat is voor de gebruiker de verbetering? Kan die dan meer interactieve websites gaan zien? Ja, nee, hij kan eigenlijk, zou ik maar zeggen, hij gaat naar een website, maar krijgt dan interactieve content die niet van over de wireless verbinding of over de 3G-verbinding naar je toe komt, maar die gewoon intern in je telefoon gegenereerd wordt. Oké. En je kan dus eigenlijk daar spelletjes en games en allerlei andere dingen mee maken als PHP-programmeur. Wat ze nu ook op het web doen. Maar ze willen dus eigenlijk naar de PHP, omdat PHP op het web eigenlijk een groot succes is. 35% van het hele internet is PHP. En op telefoons is het nul. Ze willen dus nu eigenlijk de PHP naar de telefoons gaan brengen. En Java is eerlijk gezegd niet heel fijn voor de beginnende script kit figuur. Dus het kan eigenlijk best wel eens aanslaan, omdat Java, wat eigenlijk nu de programmeertaal op telefoons is, nou niet echt een van de meest leuke talen is om mee te starten of zo. Okay. Vind ik. Programmeurs grappen altijd Java is een voorletter woord, Luc. Dat is het ook. Nou ja, goed. In ieder geval, want er was net ook een bericht dat ik las, dat de Amerikaanse regering, sinds een tijdje zijn ze in Amerika toch sales tax aan het innen. En dat is een lokale tax, maar het idee dat e-commerce eigenlijk belastingvrij was en dat je maar kon kopen over de hele wereld, daar wordt natuurlijk op ingegrepen. En nu heeft een van de Amerikaanse club, of de Harvard Business School, heeft uitgezocht wat het online ecosysteem bijdraagt aan de economie. En dan praat je daar in 2011 over 530 miljard dollar aan reclame en aan business. Ja? 400 miljard euro. Om een idee te geven, ik geloof de totale Nederlandse economie is 300 zo, ja? Miljard euro. Mm-hmm. He, dat dus de reclamewereld en dat wat er gebeurt op het internet, en ik heb het niet over de producten zelfs, maar dat bijdraagt. Nou, is het natuurlijk jammer dat een gedeelte van het geld komt uit de wereld van de kranten. Hè? Die worden natuurlijk steeds minder. Dat was ook een hele grote business en die wordt steeds minder. Dat zien we ook in Nederland. De Telegraaf wordt steeds minder. Dus er is een verschuiving van reclamegelden naar het online reclame en promotie mm-hmm. Daar zit dus ook het maken van websites en al dat soort dingen in. Hè? Het geld wat we besteden aan ons presenteren op internet. Dat gaat ik, heb trouwens, ik heb trouwens net begrepen dat soort niveau bedrijven bij Google AdSense kunnen kopen, wat alleen wordt uitbetaald als er een verkoop aan gevolg is. Dat kan de gewone man geloof ik bijna niet aanschaffen bij Google, maar dat kunnen blijkbaar de grote bedrijven afdwingen. Dus die zeggen, we willen alleen maar klikken hebben die leiden, wij betalen alleen maar voor kliks waar business uit volgt. Mm-hmm. Ja, nou, dat is natuurlijk een verfijning van het bij bladen had je dat ook op een gegeven moment. Waar mensen gaan reclame maken, gewoon weet ik veel, voor sigaretten of wat dan ook. En op een gegeven moment is er wel een trend geweest om self-liquidators te maken. Dat wil zeggen, nou weet je wat, je kunt iets kopen of iets krijgen en dat levert geld op. En dan loopt de adverteerder geen risico en de krant loopt geen risico. Ja, eigenlijk loopt de krant het risico. Mm-hmm. Want als niemand dat bonnetje invult of naar dat concert komt en dat soort dingen. Maar dat was dus een manier om het risico te verschuiven van de ene partij naar de andere partij. Nou, dat is dus logisch dat iemand dat steeds meer gaat doen en zeggen van nou, en het kan ook makkelijker. Er wordt zoveel, dat merk ik dus ook. Je kunt kaartjes voor musea en zo. Nou ja, goed, dat ook in Amerika, ik zie die lijst langskomen. Hmm. Mijn vriend die loopt dus met een smartphone en daar zit dan zo'n code dingetje op. Zo'n Q-code en dan, dat is het toegangskaartje. Hartstikke leuk eigenlijk. Maar de adverteerders hebben nu echt bij Microsoft geklaagd in een open letter aan Microsoft over de Do Not Track functie in Internet Explorer 10. Want die maakt het natuurlijk niet meer mogelijk om heel goed gerichte advertenties en zo te maken. En dat zijn dus een open letter van General Motors, GE, IBM en Coca-Cola aan Microsoft om niet default de Do Not Track aan te zetten op IE10. Dus ik vond het wel interessant. Het is natuurlijk ook Ik bedoel, je weet dat er nog wel eens mensen gered worden door die trekkingfunctie. Als je in de bergen van een boom valt. Ja. Ja. Dat is een hele andere trekking. Maar... Oh, dat is een andere trekking. Ja. Goed. Ja. We zijn weer op niveau. Even kijken. Bart, roep jij eens wat dan? Uit het nieuws. Oh, daar overval je me een beetje. Ja, ik laat ik even wat podcast 175. PayPal gaat waarschijnlijk begin volgend jaar in Nederland met fysieke betalingen beginnen. Mm-hmm. Dat is, met fysieke betalingen? Of eind volgend jaar. Fysieke betalingen, fysieke, ja. Fysieke betalingen. Dus je kunt echt met muntjes en met briefjes waar getalletjes op staan betalen. Met PayPal. Aan. Op. Hoe moet ik dat zien? Nu kun je alleen via je creditcard betalen. Ja, ik denk dat PayPal dan een beetje de kant van een echte bank op gaat. En niet meer zozeer betalingen verricht en koppelingen biedt van... Maar het gaat echt om de betalings... Ik pak mijn 5 euro munt en stuur die naar PayPal en dan komt die op mijn PayPal-rekening? Of kan ik op een andere manier met fysiek betalen? Het is niet helemaal duidelijk wat daar... Nee, is nog niet helemaal duidelijk. Ik zei begin volgend jaar, het is eind volgend jaar. Mm-hmm. Eind 2013, begin 2014. Het is ook niet alleen met muntgeld en papiergeld, maar ook, en dat is goed nieuws voor Luc, met zijn near field communication in zijn gloednieuwe smartphone. Ah, dat is fysiek betalen. Dat is daar bedoelen ze mee. Je hoeft dus niet meer een e-mail te sturen. Je kan er gewoon dat ding ergens op leggen. Dat vind ik wel grappig. Ja, ja. Ja, en je zou dus inderdaad een soort bankpas kunnen hebben van PayPal of zo. Dat op dat punt worden ze echt de fysieke bank mogelijk. Maar dat is interessant. Goed. PayPal-account koppelen aan je device. Er is wel wat nieuws, jongens. Zou je dan bij PayPal ook woonaccessoires kunnen kopen? Net als bij IKEA. Hebben we daar nog iets over gehoord? Over die bank van IKEA? Nee, hoe? Nee? Ik heb dat gemist. Het is een maand geleden of zo. Het is groot nieuws. IKEA gaat zonder banklicentie van de Nederlandse bank ook bankieren. Oh, oké. Okay. Toen dacht ik nog van hoe kan het ooit een succes worden zonder de zegen van Nout Welling en Dirk Scheringa. Want daar gaat het natuurlijk om dat er een heel het establishment is opgetuigd. En ja, die weten wel wat goed is voor de financiën en voor de burger van het land. Maar er is eigenlijk helemaal niks. Ik heb er helemaal niks meer over gehoord. Ik had nog grapjes gemaakt over dat die bank van een IKEA dan de Klippandbank ging heten en zo. Maar ja, er komen natuurlijk steeds meer partijen. Aan de ene kant laten die banken het als nutsvoorziening afweten. Dit zijn gewoon casino's geworden. Die denken, laten we ook eens. En nu vluchten ze dan in oververantwoordelijk en overveilig gedrag, zodat ze nergens meer leningen kunnen verstrekken als er een beetje risico is. Maar ja, dan zijn er ook, is er ook ruimte voor andere partijen, voor zover zij niet hun unieke positie willen opgeven natuurlijk. Ja, dat is een idee, maar dat is nog niet uitgevoerd of zo. Of kan nu hun leningen bij IKEA afsluiten? Ik geloof en ik weet niet precies hoe ze het gedaan hebben, want er zijn natuurlijk allerlei regels en richtlijnen. Er zijn zelfs wetten voor die ze moeten verhinderen. Dat als jij denkt van ik ga wat geld uitlenen of iets dergelijks... Dat er moet dan toezicht op gehouden worden, want zonder toezicht kan er helemaal niks goed gaan. Mm-hmm. Dus, maar ik zal er nog wel eens achteraan gaan. Ik vond het een leuk idee en ik heb er eigenlijk helemaal niks meer over gehoord. Nee, ik heb het niet eens gezien. Dus, De Rabobank heeft ondertussen My Order overgenomen, die app waarmee je bestellingen kunt doen. Als je op een terrasje zit en je wordt genegeerd door de bediening, dan kun je in ieder geval met je smartphone kun je bestellingen plaatsen en ook afrekenen meteen, dat je niet van je stoel af hoeft. Dus dan hoef je dus alleen nog maar de cola naar je toe te komen brengen. Dat zat er ook al een tijdje aan te komen, die overname. Ja. En ik heb, dat is een mooi bruggetje. Ik heb van de week ontdekt dat er bestaat een 3V-card, de 3-Victor-card, CARD.nl is er onder andere. Dat is een kaart van Visa, waarbij je prepaid een creditcard kunt kopen. Prepaid creditcard. Dus als je nou minderjarig bent en je komt niet in aanmerking voor een creditcard, dan kun je toch van je geld afkomen. Wil je ouders voor 10 euro een wegwerp prepaid Visa creditcard laten kopen, waarvan het nummer dan gewoon een creditcardnummer is dat geldig is, kun je dan gebruiken om je smartphone mee te activeren. En om je Google Play account of om je iTunes account mee te activeren. En daar kan dan geld vanaf getankt worden zolang er credit op staat. En als je dan jarig bent, dan kun je dus credit voor je Visa-kaart vragen. Dat is wel heel slim. Het is ook een soort verschuiving in de maatschappij, hè? Want vroeger waren al die security checks ervoor. Maar het is meer een debitkaart eigenlijk. Ja, inderdaad, ja. Maar goed, door een andere. Ik wist niet dat het bestond. Ik ben er naar op zoek gegaan omdat ik tot de conclusie kwam dat de Play Store van Google dat die nog geen cadeautjes toestond. Dus als ik nou dacht van kom, ik geef Martin die leuke Sleep Cycle app cadeau voor zijn verjaardag van 1,5 euro. Ja, dat kan dus niet. Er zijn nu gifts. Wat een idee heb je daar. Daar moet iemand een business voor beginnen. Wat een hartstikke leuk idee is dat. Ik als beginnend smartphoner voor mijn verjaardag op 13 december... Om het te krijgen, hè? Luc, om het te krijgen. Niet om het te geven, hè? Maar om het te krijgen. Ja, goed, maar ik bedoel, mensen vragen mij altijd, wat wil je nou hebben, ja? Ja, nou, een app wil ik graag. Ja, ik wil een leuke app hebben. Nou, wil je dit idee, moeten we eventjes de wereld ingooien. Dit is echt, wij moeten gewoon op onze knietjes naar Google gaan en vragen, kan dat even geregeld worden? Want dat is een... Wat een business. Ze zijn er dus nu mee bezig, hè? Want het is echt een achtergebleven gebied. Apple heeft het al 1000 jaar. Maar je kunt dus nu heel voorzichtig en heel geleidelijk aan gift certificates kopen in select winkels in Amerika voor 25, 50 euro. Er zijn zelfs ook al Nederlandse bedrijven die de website... Dus je vriendin kan er eentje voor je kopen, Luc. Wat? Je vriendin kan er eentje kopen. Maar alleen nog in Amerika. Ja? En dat mag ook alleen maar betaald worden met een Amerikaans betaalding. Dus als je een Nederlandse PayPal-account hebt... Ik moet zeggen, een PayPal-account in Amerika, waarvan de inkomsten voornamelijk gevoed worden vanuit Nederland, dan zegt Target in de US, ja, sorry, maar we kunnen voor jou geen betaling accepteren, want ze zijn bang dat je daar Apple's US iTunes credits mee gaat kopen. En dat mag niet. Dus aan de ene kant hebben we allerlei systemen in het leven geroepen om te kijken of de mensen wel volledig toerekeningsvatbaar zijn, of ze wel verantwoordelijk, of ze wel meerderjarig zijn, of ze wel voldoende inkomen hebben. En aan de andere kant denken we, ja, fuck, we leven zo boven onze stand met z'n allen. We moeten natuurlijk wel ook kinderen erbij kunnen betrekken. We moeten natuurlijk ook, we hebben gewoon iedereen's geld nodig en iedereen's schuld. Mm-hmm. Dus wordt het allemaal weer ongedaan gemaakt. En worden er weer op de bon dingen verstrekt. En worden er weer achterdeurtjes bedacht om toch maar te kunnen voldoen. Om toch maar genoeg geld in omloop te houden of zo. Nou, de kinderen kunnen nu in ieder geval allemaal weer hun geld kwijt. Ik heb een kaart aangevraagd. Je kan hem met Ideal kan je hem betalen, die 10 euro hè, voor het stukje plastic. Mm-hmm. Ik geloof er ook wel wat te goed op zit dan. Je kunt hem dan later ook met Ideal opwaarderen of met een andere creditcard van een volwassene, van een ouder. Dus het is wel een heel aardig ding eigenlijk, ja. De 3V-card. Het is gewoon beter dan de OV-chip. Nou, dat heeft u mij niet gezegd. Dat is wel heel erg makkelijk. Ja, een beetje laaghangend fruit, Martin. Een beetje makkelijk. Maar misschien moeten we Brenno er eens over vragen. Maar oké, wat een prachtig idee dus. Leuk hè? De app cadeau. Even registreren iemand jongens. Appcadeau.nl. Ja? Staat dat al? Ik weet het niet. Nu wel, want onze live luisteraars hebben het allemaal geregistreerd. Even kijken. TomTom, we zijn toch met telefoons. TomTom die heeft eindelijk een Android versie gemaakt, maar hij werkt op bijna geen één Android. Nou zeg. Het is ook moeilijk hoor, een app maken. Route 66 heeft hetzelfde probleem. Er zijn meer. App-cadeau is geregistreerd, jongens. App-cadeau is geregistreerd. Maar ze doen er niks mee. The site is under construction. Ja, dat noemen we appelmakers, jongens. Ja. Wauw. Goed, wat gebeurt er verder in de wereld? Wat me Facebook heeft 1/7 van de wereldbevolking zit nu op Facebook. Ja, maar de aandelen staan toch niet zo goed, of wel? Nee, die zijn gehalveerd sinds de start. Ja, dus had je Samsung aandelen moeten kopen, Luc? wat vanmorgen op de beurspagina was heel veel bericht over het feit dat er zoveel bedrijven zich terugkikken van de beurs en dat het dan een internationale trend is, dat ook Wall Street, dus dat allerlei bedrijven ofwel failliet gaan, ofwel verdwijnen, ofwel overgenomen worden, ofwel gewoon van de beurs gehaald. En dat er dus het vertrouwen in het hele beurssysteem minder is. Er zijn ook berichten, ik las ergens een analyse, dat als je risicovol zou hebben geïnvesteerd over 25 jaar, dan zou je nu van 10.000 euro nog maar 6.500 euro hebben. En had je risicomijdend geïnvesteerd in aandelen, dan zou je 110.000 hebben. Kortom, dat het hele verhaal van de beurs meer risico is en meer kansen, nergens op slaat. Het vertrouwen in de beurs schijnt dus op een of andere manier wat te verdwijnen. In ieder geval van de kant van de bedrijven. Ja, er gebeurt natuurlijk wel wat. Ook Oracle was nu in het nieuws dat ze voor het eerst een beetje zich zorgen maken. En een beetje zich... ze gaan volgend jaar niks meer kopen en zo hebben ze aangeroepen. En blijkbaar gaat zelfs Oracle nu een pas op de plaats maken. En geld eisen van Oracle Android. Jaar, ja? Samsung aandelen gaat kopen. Ja, zoiets. Hm. HP heeft aangekondigd dat ze in 2014 een turnaround hebben. Dus heel twee. Dat is een jaar na Research in Motion. Die hebben in 2013 een turnaround, hè? Gehoord. Ja. HP is. Ik bedoel, we hebben Nokia gezien wat snel in de afgrond dook. Ik heb ergens het gevoel dat HP. Daar komt niks meer uit. Ik hoor HP niks... en Dell lijken wel erachteraan te springen. Maar het is een gevoel. Maar ik kan het nog niet in mijn harde cijfers zien. Maar we hebben dat eerder gezien. Hè? Ik weet niet of jullie die tijd nog van de Seven Sisters kennen. Dat waren niet alleen de zeven accountsbedrijven. Maar we hadden toen Data General en Uni. Ik ken ze allemaal niet meer. Ja, HP. Wat hadden we toen voor bedrijven? Digital natuurlijk. Ja? Boel. En er waren hele grote jongens. En 5 jaar later waren ze weg. Ja, ik heb dat toen meegemaakt. Ik bedoel, zo'n bedrijf is Digital, wat gewoon nog half met Philips samen ging. Maar het was gewoon weg, ja. Denk je dat het niveau HP dat ook kan overkomen? Digital was in die tijd een enorm bedrijf. Ik werd daar uitgenodigd, met helikopters opgehaald. Was een fantastische toko, ja. He, op de universiteit, alles was PDP-L, PDP-8, weet ik wel, dat soort dingen. Ja? Hun minicomputers waren overal en 5 jaar later weg. Ja, ik begin, zoals we nu ook Nokia eigenlijk weer weg zien zakken. Ik vrees dus dat er dan een paar hele grote jongens gewoon verdwijnen. Dat de cycle... Ja, jongens, het is een sign of the times, hè. Ik bedoel, we hebben het over Apple gehad. En toevallig had Samsung dan vanmorgen gemeld van we hebben 5,6 miljard euro winst gemaakt. Dat is wel iets meer dan vorig jaar. Ja. Zo grote, succesvolle bedrijven, die blijven een tijdje aan de top. En op een gegeven moment gaan, ja, of ze glijden af. En dan komen ze daarna weer op. Of ze komen niet meer op. Of ze worden in stukken geknipt. Of ze gaan een nieuwe naam en een nieuwe markt tegemoet. Of ze zien het allemaal gewoon niet aankomen. Dat zijn toch de smaken? Mm-hmm. Ja, ik zou voor Dell sowieso adviseren een nieuwe naam te nemen. Dat roep ik al eerder. Want iedereen die van school komt, die heeft vroeger op zo'n crappy Dell gewerkt. Dus die naam die moet gewoon weg. Dat is commercieel niet meer verantwoord. Het maakt uiteindelijk niks uit of zo'n Dell blijft bestaan, ondergronds duikt en onder een nieuwe naam verder gaat. Met een deel dezelfde mensen en een deel andere mensen. Of dat het onder dezelfde naam in staat blijkt om het op een andere manier te doen. Ik denk dat het moeilijk is om een andere weg in te slaan en om toch dezelfde naam te houden als je jaren hebt gebouwd aan een naam, dat die naam ergens voor is gaan staan. Dus in dat opzicht verbaast het me niet dat die namen verdwijnen en dan is de vraag of de mensen verdwijnen, of de ideeën verdwijnen, of dat het alleen maar gewoon nieuwe wijn in oude zakken is, of oude wijn in nieuwe zakken. Mm-hmm. Ja, ik kan het ook niet zo goed beoordelen. Wat ik ook interessant vond in deze trend is dat GoDaddy toch best wel een groot domain register in Amerika is gestopt met clouddiensten. Oh. Dat is nog best wel raar in deze tijd om te stoppen met clouddiensten als zijnde een domeinnaambedrijf. Nou, vind ik niet. Het is meer richt je op je core business en maak duidelijke keuzes. Want uiteindelijk kun je maar beter één ding goed doen dan veel dingen slecht. De wereld is absoluut. Zo klein geworden. Er zijn zoveel makkelijke contacten bijgekomen. Dat het voor een eenvoudig boerenbedrijf uit Schagen mogelijk is om superdiensten aan de andere kant van de wereld af te nemen tegen bodemprijzen. Mm-hmm. Dus waarom zou jij nou jouw Access for All of jouw Byte Internet of zo, of jouw Planet Internet betalen om maar halve clouddiensten af te leveren? Dat doe je toch wel beter? Ik denk dat ze het heel goed zien. Ja. Maar nou ja, het heeft wel een logische keuze geleken voor dat soort bedrijven om dat soort diensten aan te bieden. Alleen ja, ik denk dat ze er toevallig gewoon heel vroeg en heel snel mee zijn. Dat ze denken, nou, laat maar. Je ziet ook dat ISP's zo langzamerhand geen popboxen meer verstrekken, maar of naar online exchange gaan. Of zeggen, ga alsjeblieft Google nemen. Maar ja, al die troep zeg, met al die user accounts en mensen die ons opbellen van ik kan er niet meer in. En hoe moet ik nou mijn iPad configureren en zo. Mm-hmm. Ja, aan de andere kant denk ik, als je dat allemaal wegdoet, dan wat is dan nog binnenkort eens een keer je meerwaarde? Nou ja, Ooster. Dat is de volgende vraag. Maar dat is denk ik een teken van kracht van GoDaddy. Dat ze die meerwaarde herkennen en zeggen, we moeten ons op die meerwaarde richten. Dat is waarom wij bestaan en dat is waarom onze klanten ons moeten kiezen. En alle andere dingen, dat is gewoon onzin. Nou, je kan een punt hebben. Zij zijn in ieder geval natuurlijk niet voor niks de grootste domeinregister in de wereld. Dus ik denk dat een partij als bijvoorbeeld een KPN, in plaats van te zeiken over gemiste sms-omzet, ik denk dat hun toegevoegde waarde is dat ze een geweldig netwerk hebben voor mobiel en voor vast. Nou, als ze slim zijn, dan gaan ze daarop inzetten, gaan ze dat uitbuiten en laten ze al die andere onze initiatieven gaan. Nou, we moeten samen maar eens een keer bij KPN langs, denk ik. Ja, hebben we niet, zit Frank niet in die hoek? Nou, hij heeft wel contacten daar, maar op dit moment zit hij daar niet. Even kijken. Wat ik nog even wou melden, is dat de Raspberry Pi, natuurlijk de laatste tijd niet meer zo hier op de podcast genoemd, is nu te bekijken op de Hardware Freedom Day deze zaterdag in Enschede. Je kan het vinden op hardwarefreedomday.nl als je wil uitzoeken waar je precies heen moet. Het is in ieder geval interessant dat er dus ook mensen gewoon met allerlei open source hardware en dingen bezig zijn. Nu onze HP's en Dells beginnen weg te vallen. Misschien is dat ook wel een interessante trend. En het feit dat Luc telefoons kan kopen van 150 euro of 90 euro... geeft natuurlijk ook wel wat... Ja, waar gaat het heen qua winst? Nou, naar Samsung. Nou, nee, wat je bedoelt... De winst die op zo'n dingetje nog gemaakt kan worden. Mm-hmm. Ik bedoel, dan praten we... reken maar eens even uit. Als je dus op vijf... Als iedere wereldbevolking of de helft van de wereld die kan lezen en schrijven... 4 miljard iPhones, dan is dat nog maar 4 maal zeg maar, de winst op een dingetje van 9. Wat zal dat zijn? Weten wij, 20, 25 euro. Ja? Dan praat je over 25 maal 4 is 100 miljard. Nou, om je dus even een idee te geven, we hadden het net over de omzet internetadvertenties en wat daar van 500 miljard. Dan ga je zien dat die hele smartphone business dus in aantallen en in geld al heel snel wegvalt. Ja, wat is nou 100 miljard? Ik bedoel, dat zijn de bedragen die langzamerhand betaald worden voor een bedrijf zoals Google, ja? Mm-hmm. Niet? Ja. Niet heel veel geld, maar en er zijn ook bedrijven die zoveel geld in kas hebben, maar het zijn bedrijven, dan zou dus, zeg maar, Bill Gates met zijn vermogen, wat ook ergens gewoon, weet ik wat, 80 miljard is of zo, even de hele wereld een smartphone kunnen geven. Toch? Ja. Nee, dat niveau praten we over. Maar dat is dan de winst, hè? Ja, maar de winst... laat ik zo zeggen... zelfs al kost een ding... dan ga je ex-BTW praat je over 5 tientjes of zo. Nou, 5 tientjes maar 4 miljard is... dat is dan... 200 miljard, dan kijk je naar weer de omzet van Nederland of de omzet van een land als China. Zelfs als alle Chinezen dus smartphones zouden maken voor elkaar en voor de rest, dan is het nog geen waanzinnig grote business. Excuse me, als ik ga tanken, ja, laten we nou eerlijk zijn, als ik ga tanken geef ik meer uit dan aan een smartphone. Ja? En de winst die daarop zit, op die liter benzine, ik betaal je nu 1,61 en in Nederland betaal je soms 1,89. Ja, ik weet niet hoe het deze week is, maar misschien, ja, er zit 20, 30 cent verschil in. Ergens moet die winst blijven. Dat gaat om 1 miljard of 1,5 per jaar zomaar extra winst daar. Mm-hmm. Maar dat is gelukkig ook eindig, Luc, die brandstof. Wat? Die brandstof is gelukkig ook eindig. En smartphone niet. Nee. Maar ik bedoel, hoeveel waarde hechten we nog aan ICT als business in hardware? En we hadden het net over HP en over Dell. Ja, we weten allemaal dat je eigenlijk voor de applicatie die ik hier gebruik, want dat zit ik hier te doen, ik zit hier te skypen, ja? Uh-huh. Een simpele applicatie, daar zou je, een, hoe noemen jullie dat ook weer, een thin client voor kunnen bouwen, of niet? Ja. Ja? Makkelijk. De performance van een thin client kan makkelijk skypen. Ja. Zal ik vertellen waar het heen gaat, Luc? Want ik voel het aan. De relevantie van het device is maar beperkt. Ja. Het is maar een apparaatje. En het apparaatje kan steeds minder kosten. Maar daar gaat het al lang niet meer om. Het gaat natuurlijk om de software. Om het platform. Maar een bedrijf als HP verkoopt relatief weinig software. Ze hebben wel wat. IBM heeft dit wel gezien. Die zijn altijd natuurlijk op de services gedoken. Ja. Bieden nog steeds oude mainframe diensten aan al die grote bedrijven die de registratie, levensverzekeringen, dat soort dingen. Werkt allemaal nog oude software op oude systemen. Uh-huh. Daar zit business in. Maar dus die hardware. Ja, ik kijk altijd maar naar de boormachientjes, jongens. Een elektrisch boormachientje kost €12,95 tegenwoordig als die in de aanbieding is bij Albert Heijn of bij Aldi. Ja. Uh-huh. En er waren tijden dat het €200-€300 was. Wasmachines. Naaimachines, ja. €59 vorige week, geloof ik, ja. Een naaimachine. Complete elektrische naaimachines. €59, hallo. €25 bij IKEA, ja. Ja, nou, dus je gaat daar. Hardware is niks meer waard. Productie dus ook niet meer. Het enige wat nog waarde heeft, is wat we ermee doen. Hè? Dus reclame maken, andere zooi verkopen, eten verkopen. Maar we maken ons dus druk. Ik bedoel, ik geef per jaar uit aan die auto. Nou, wat rij ik? 40.000 kilometer. Dat zal toch een €5.000 zijn, niet? Aan benzine, op zijn minst. Uh-huh. Ja? En dan ga ik een keer naar Frankrijk. Maar dan denk ik, ik geef misschien wel €10.000. Nou ja, goed, inderdaad, ongeveer €1.000 per maand voor een leaseauto met alles erop en eraan. Dan zijn de uitgaven die we hebben aan een smartphone toch helemaal niks. Nee, ja, dat klopt. Dus misschien moeten we gewoon accepteren dat HP en Dell en misschien uiteindelijk Samsung gereduceerd zullen worden tot, tenzij ze nieuwe producten gaan leveren, tot een beetje hardware. En dat Apple ook die kant uit gaat, tenzij ze hun levering van films en muziek en zo echt fundamenteel kunnen uitbouwen tot zijn ze natuurlijk in zekere zin voor muziek zeker marktleider. Maar dat ze dat ook voor andere dingen, dus voor games en voor... dat zijn ze natuurlijk wel erg aan het proberen natuurlijk voor precies, muziek en films, boeken. Het hoeft niet te lukken, maar... En ook kunnen. Google is er natuurlijk eigenlijk ook mee bezig, content. Ik zie nu net dat het gerucht gaat dat Microsoft RDO wil kopen. RDO is het nieuwe kind van de ex-Skype-bouwers. Dus die hebben nu, zal ik maar zeggen, een Spotify in de wereld gezegd, die wij al eens eerder hebben opgenoemd in deze podcast. Die heet RDO en het is voornamelijk in Amerika. RDIO is eigenlijk gewoon Spotify, maar dan... voornamelijk gericht op de Amerikaanse markt. En deze week is het gerucht dat Microsoft dat wil kopen. Maar dat gaat natuurlijk ook weer om muziek, om content en bij de eindgebruiker komen. Playlists, ik zie steeds meer om me heen, zie ik opeens dat er ik de playlist van mijn tandpasta-merk kan downloaden. Dus Ik weet niet waar dat heen gaat, maar dat zijn dus nu playlists op muziek die worden gesponsord of gebouwd door merken in Nederland. Dus misschien is dat ook een trend dat die muziek toch echt, ja, die blijft bij de eindgebruiker aankomen, denk ik. Nou, ik weet niet wat we voor de rest in het nieuws zagen. Mag ik nog iets leuks melden? Ik was van de week op Amsterdam Sloterdijk met de trein. En Ik zit natuurlijk al jaren op Foursquare. En als ik met de trein van Schagen naar Amsterdam of naar Utrecht ga, dan check ik meestal niet op elk station in. Dat is een beetje sneu, vind ik dat. Dan denk ik, ik check in als ik wegga, ik check in als ik aankom, vind ik leuk. Maar ik zat op Sloterdijk en ik was onderweg en ik dacht, laat ik toch eens inchecken op Sloterdijk. En wat bleek nou, toen kreeg ik een special, had ik geunlocked, van de NS. Die zei, gefeliciteerd, je hebt een jaar lang een OV-fietsabonnement gewonnen. Ik denk, hey, dat is leuk, dat is grappig. En inderdaad, een week later krijg ik een bevestiging. Nou, je hebt hem gewonnen. En ik dacht dat dat betekende dat ik een jaar lang mijn fiets gratis in de trein mocht meenemen. Mm-hmm. Zo'n treinkaartje kost voor je fiets kost 4, 5, 6 euro of zo per keer. Bovenop het abonnement dat je even goed had voor de trein. En anders moet je lopen of met de taxi of zoiets. Of je gaat met de auto. Dus ik dacht, nou leuk, ga ik vaak met de trein. Nu zit ik te kijken. Wat blijkt nu? Het is niet zo'n abonnement. Het is een jaarabonnement op de OV-fiets. Dat is iets anders. De kritiek op de NS is dat de trein je brengt van waar je niet bent naar waar je niet wil zijn. Mm-hmm. En met het OV-fietsjaarabonnement kun je dus een mag je zelf fietsen naar het station? Mag je fietsen van en naar het station, ja. Nou, ik dacht, fiets nemen, ik ben toch van het benieuwd. Station? Ik heb, maar ja, dat is gratis voetreis naar Rome. Ja, even, begrijp ik het goed dat je dus nu, als je naar Venlo zou komen, dan kun je daar naar de fietsverhuurder gaan, dan krijg je gratis een fiets. Nee, er staat bij het station staat een hele grote fietsenstalling met daarin allemaal OV-fietsen. Ja. En ik heb dus nu een gratis jaarabonnement gewonnen om daar gewoon een fiets uit te mogen pakken. Dat is toch wel voor mensen die... Gewoon fietsen. Nee, maar voor mensen die dus iedere dag naar Amsterdam gaan, kan je dus iedere dag in Amsterdam een fiets. Dat vind ik een heel aardig cadeautje. Dus ik wilde er even aandacht voor vragen. En ik vond het met name leuk, omdat er dus kruisbestuiving was met Foursquare, waarvan veel mensen het nut vaak niet inzien. Of wat krijg je dan voor die punten? Of als ik dan incheck, wat. En het is natuurlijk aan iedere individuele organisatie om dingen mee te doen. Maar ik vond het leuk en positief dat de NS daarmee bezig is. Nou, ik vind ook, dat is een waardevol cadeautje. En ze hebben je niet gevraagd om je geboortedatum, je DigiD. Nee. Nee, en nee, die ook DigiD nog... die gaat naar het reclamebureau, hè, dat al 10.000 DigiD's heeft. Maar dat is weer te zijn. Maar dus het is geen manier om je geld te geven. Er zit iets anders achter. De NS heeft er blijkbaar in hun strategie voor gekozen om in ieder geval te onderzoeken wat het effect is als je mensen aanmoedigt om in te checken op stations. Dat vond ik wel interessant. Ja. Dus ze moedigen je niet aan als je een kaartje koopt van joh, hier heb je korting of hier heb je een gratis kopje koffie of iets dergelijks. Maar het feit dat ik incheck op Amsterdam Sloterdijk, daar geven ze me zo'n abonnement voor. Ik denk dat is interessant. Ja, maar geef je ze dan niet nog meer toch een in basis een NAW gegeven? Nou ja, mijn Foursquare profiel bevat wie ik ben, of ik een jongetje of een meisje ben, mijn leeftijd. Of ik doorcheck naar andere netwerken. Bepaalde specials op Foursquare die krijg je alleen als je doorcheckt naar Facebook of naar Twitter. Mm-hmm. Los van je special kun je ook in de statistieken zien of mensen dat gedaan hebben. Je kan de tijden en de dagen zien waarop ze inchecken. Dus je geeft er wel wat mee prijs. Maar goed, dat zou ik ook gedaan hebben zonder dat die special er was. Nee, maar wacht even, hoe check je in op Amsterdam? Ik bedoel, ik moet even een programmaatje zeggen. Ja, je moet Foursquare op je telefoon installeren, Luc. Ja, als je een smartphone hebt. Waar je bent, ga je dat doen. Oké, maar kan jij niet even een programmaatje schrijven dat ik... Kun je dat alleen maar doen als je op het station bent? Nee, ja, je kan ook vals spelen. Maar goed, je kan ook vals spelen met golf. Hè? Dus dan heb je het balletje naast je voet en dan geef je hem een zetje. En zeg maar zo, maar dat was... je gaat nu vals spelen uitleggen zonder Foursquare aankomt bij Luc. Oké. Okay. Ja, maar goed, dat zou dus kunnen. Dat begrijp je. Je zou dus gewoon even heel Nederland... door niet alleen Nederland hoor. Ik las van de week dat de Mars Explorer ook heeft ingecheckt op Foursquare. En hoe, het zal wil even je... duren voordat de volgende daar incheckt. Maar... maar dat zijn je moet er coördinaten meegeven. Ja, dat geeft hij ook mee. Ik denk dat het meer is bedoeld om mensen die geïnteresseerd zijn in dat ding op die manier de apparaat te kunnen volgen op Mars. Want dat is ook het doel van Foursquare. Je checkt ergens in en mensen kunnen dan zien waar je bent. Hij kan inderdaad zien dat daar heeft zitten koffie drinken. Daar heeft zat weer op Sloterdijk. Mm-hmm. Ja. Nou, laten we even over de in het Europees verband zijn er dus weer allerlei kwesties over internetprivacy en dat soort dingen. Maar nou blijkt dat Teven en de minister van Justitie, of wie dan ook, bezig zijn. Die willen filtering op kinderporno's bij de ISP's. En ze willen het afgeven van een encryptiesleutel. Dat als jij porno verdacht wordt van porno op jouw laptop, dan moet je de encryptiesleutel afgeven. Nou, dat gaat in tegen een heel oud rechtsprincipe. Je hoeft niet mee te werken aan je veroordeling. Nou ja, dat is heel moeilijk. Maar ik dacht, ja, nou stel dat dat bij zou gebeuren. Ik heb helemaal niks fout op mijn computer staan. Behalve mijn brieven naar mijn vriendinnen en zo. Maar goed, dat valt allemaal wel mee. En dan vriendinnen en vriendin. Whatever, ja. Ik bedoel, en natuurlijk mijn brieven aan mijn accountant, waarin ik uitleg hoe we de belasting ontwijken. Dat soort dingen. Goed. Maar goed, ik vind het gewoon principeel niet dingen. Dus ik heb het volgende bedacht. Als ik die sleutel geef, ja, dan maak ik bij een organisatie die dan niet Wikileaks, maar Wikibom heet, maak ik een file open met wat ik echt weet. Mm-hmm. Begrijp je? Dus, en dat gedrag, dat zeg ik, als er een inbreker in mijn huis komt, mag ik hem doodmaken. Hè, dat is een beetje de methode. Nieuwe trend. Ja, dat is gewoon dat is om het cellentekort een beetje aan te pakken. Mm-hmm. Hè, heeft Teven gezegd, nou ja, je mag ze wel doodmaken. Natuurlijk niet echt, maar die indruk krijg je toch. Maar je mag je dus verdedigen. En dan zeg ik, nou, iedereen, en nou, als ik dat gedwongen word om te geven, dan gaat er ook een, dan ontploft er een bommetje ergens anders. Ja, ja, dus je wil digitaal verdedigen. Ja. Want dat ga je natuurlijk krijgen, dat mensen dat op die manier gaan zeggen, oké, je pakt mij, dan pak ik jullie, ja? Het probleem met het vrijgeven van die encryptiesleutels en het probleem met kinderporno is dat er gerust scenario's te bedenken zijn waarin het goed zou zijn als er zo'n wet was. He, want we willen allemaal boeven vangen. Wie wil dat nou niet? Ja. Het probleem is natuurlijk aan de andere kant, dat als Luc zegt met allergrootste gemak, ik heb daar geen foute dingen op staan, dat kan jij zeggen. En dat kan ik zeggen, kunnen we met z'n allen zeggen. Alleen hoe bepaalt iemand die Luc niet kent, iemand die lucht ervan heeft gekregen dat er op Luc's computer misschien wel foute dingen zouden staan, hoe bepaalt diegene nou of dat zo is, zonder ernaar te kijken of zonder zich toegang te verschaffen tot jouw computer? Nou, met een wet die zegt, het maakt me niks uit, Luc is misschien een terrorist, of hij heeft misschien kinderporno, of hij heeft misschien iets anders fout gedaan. Als je niks te vrezen hebt, dan heb je, als je niks te verbergen hebt... En dan vinden we wel een reden, hè? We vinden altijd reden om even bij iemand in te breken. Nou, hoe ver moet je dan gaan? Is mijn computer een stuk van mezelf? Want ik heb natuurlijk mezelf geëxternaliseerd. En niet alleen op mijn computer, maar zelfs op mijn clouddiensten. Allerlei foto's, films, video's, allemaal staat allemaal op. Maar ik ga verder. Zou dit betekenen dat als we een truc vinden, zodat we mensen door een bepaald drankje te geven, even kunnen kijken wat ze nou werkelijk denken. Wat ze nou werkelijk seksueel opwinden bijvoorbeeld, ja? Even wat kinderpornofoto's. Nou, werkt dat? Hallo, meneer? In het geval, ik hoorde dat je als je onder een scan lag, dat je pincode uitgelezen kan worden uit je hersenen. Ja. Dus... Dus waar stopt dit? Ja, waar stopt dit? Ja, je moet gewoon binnenkort, is het gewoon die key, die sleutelkey, die wordt binnenkort gewoon, moet je onder een scan. Ja. Dan wordt die gewoon uit je hersenen. 26 oktober komt er weer een nieuwe Bondfilm in de bioscoop, in Europa in ieder geval. We hebben natuurlijk allemaal de leugendetector en hoe je de leugendetector kunt omzeilen. En als er gedachtenleesapparaten komen, dan komen er vast ook alweer Rastirostelli trainingen over hoe je de gedachten... machine kunt omzeilen. Het is natuurlijk gewoon kat en muis spel. Gewoon een race tegen goed, maar waar ligt het principiële verschil van hallo, heb ik nog recht op mijn eigen gedachten? Ja, dat verschil is er niet. Tenzij we dat met z'n allen definiëren en het continu blijven doen en blijven bewaken, Luc. Dus ja, het is belangrijk dat mensen zoals jij en ik... Ja, het is ook belangrijk dat we dan nu weer allemaal Little Brother van Cory Doctorow gaan lezen. Ja. Want dat is allemaal al gezegd, joh. Daar komt dit allemaal heel duidelijk in naar voren. Nou, er is zelfs in Duitsland is een hele televisieserie geweest waarbij werd gezegd dat er apparaten waren waarbij je op voorhand, zeg maar, criminele gedachten. Dus als iemand potentieel crimineel was, in die serie gaat er dan over dat iemand dan door een fout in de computer wordt beschuldigd van. Hè? En die wordt dan, zeg maar, a priori vastgezet en geëlimineerd. Ja? Is het niet veel makkelijker om met een soort orakel à la Minority Report gewoon met een lottoballetje te kijken of je schuldig bent of niet? En dan gewoon er zijn er al 100.000 van die films gemaakt, zeg. Kom op. Het probleem is dat als er een keertje iets persoonlijk iemand overkomt, hè, stel dat het jouw kind is, dan zou jij wel willen dat het had kunnen worden voorkomen. En ga jij er alles aan doen om het wettelijk zo te regelen of om te vormen, dat voor altijd kan worden uitgesloten, wat natuurlijk nooit het geval is. Ja. Dus je kunt geen incidentenpolitiek, geen paniekvoetbal. Je kunt de regels niet zo maken dat ze in het ene geval waar jij dan op doelde, dat ze op zouden gaan. Want het heeft veel meer gevolgen. Er wordt ook misbruik gemaakt van die regels. Want het is niet zo dat er nu geen regels zijn en dat ze er moeten komen. Er zijn nu ook al regels. Dus het is alleen, je kunt het maar met kleine beetjes bijschaven. En we moeten er met z'n allen voor zorgen dat het niet doorslaat. Ja, maar een van de zorgen die ik heb is dat dit hele kinderpornoverhaal wordt opgespeeld niet vanwege de kinderporno, ja, maar vanwege, omdat het de mogelijkheden geeft aan de overheid en aan allerlei organisaties om zeg maar in je achtertuin te gaan zitten kijken. Ja, maar moet je kijken, Luc, wat er met die terreurtoestand gebeurt. Geloof jij dat er terroristen bestaan? Dat er mensen bestaan die we kunnen definiëren als terroristen? Dat is precies hetzelfde. Ja, of het dan kinderporno is, of terroristen, of mensenhandel, of uitbuiting, of noem het maar, het maakt er niks uit. Dus natuurlijk is het goed dat er mensen zijn die verstand hebben van zaken. En die zeggen, laten we deze kleine aanpassing maken. Want dat is haalbaar. Er gaat niet al te veel mis. En daardoor kunnen we beter een efficiënte boef vangen. Dat is goed. Maar laten we de hele wereld op zijn kop gooien. En laten we iedereen verdacht maken. En zij het tegendeel bewezen. Ja, dat gaat toch niet lukken. Dat heeft geen zin. Ja goed, dat is wel een trend die ik ook wel zie hoor. Want ik moest ook al mijn vingerafdrukken in mijn paspoort laten zetten natuurlijk. Enzovoort. Het bijproduct daarvan, dat het zo'n enorme inflatie is op persoonsgegevens, is dat het straks ook helemaal geen reet meer voorstelt, Luc. Dus ja, we hebben, er is geen privacy en ja, we weten waar jouw mobiele telefoon zich bevindt. We moeten nu toch al klikken met ons DNA? We hebben toch nu een DNA-klik systeem? Het wordt daardoor, aan de andere kant, voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in waarheidsvinding en zo, wordt het dus ook steeds moeilijker, omdat al die gegevens maar overal slingeren en ze door iedereen gebruikt en gemanipuleerd kunnen worden. Dus het schuift gewoon op. Ja, wat weet ik, als iedereen zijn DNA heeft ingeleefd, dan kunnen dit soort DNA-testen die nu gedaan worden voor, zou ik maar zeggen, je familie aan te geven. Verlink je familie via DNA, die is dan toch automatisch gewoon in de database te doen. Er is geen waarheid, maar er is alleen perceptie in de context van de tijd. Erg filosofisch, jongens. Ja. We komen aan het eind van de podcast. Rudolf Steiner zei: waarheid, echte waarheid, echte wijsheid, vind je alleen door pijn. Door leren. De antroposofen geloven ook dat je kinderen niet moet beschermen tegen een keer vallen, of dat je ze moet beschermen tegen slechte ervaringen. Die zien het als heel gevaarlijk dat kinderen tegenwoordig helemaal totaal beschermd worden, altijd veiligheid hebben. En zelfs daardoor leren ze niks. Daar worden het geen volwassen mensen. En ik vind daar toch wel wat voor te zeggen. Maar ja, goed, wat dat betreft, de wereld is nog, draait nog door. Het regent hier als een gek al een paar dagen. En dus ga ik maar weer eens kijken of mijn dak lekt. Dat is zijn mijn levensles vandaag. Okay, en je moet dus als trendy apps moet je dus installeren WhatsApp en Foursquare. En Foursquare en Incheck. Hè? En pas op dat je niet valt bij het op het dak klimmen, Luc. Ja, we gaan het zien. Hey. Tot volgende week. Bye, boys. Doei. Doei.